Je, shehe, hao Wakristo tunaruhusiwa kuishi nao kama mke na mume bila ya wao kuslimu? Hili ni jambo ambalo wamekhtalifiana ahlul ilm juu ya Wakristo hao tuliokuwa nao. Al-Imam Al-Albani anakataa moja kwa moja rahmatullahi ta'ala alayhi. Wengine katika ulama wanasema wanajuzu kuoa, kama vile Ibn Baz, kama sijasahau, yeye anaona kwamba yafaa kuoa ahlul kitab, na ni hawa hawa. Na wengine hawakuwa upande huu wala upande huu, wao wakasema tukisema hawafai kuolewa, hii aya tutaipeleka wapi? Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat ta'amu alladhina utul kitaba hillu lakum ta'amukum hillu lahum wal-muhsanatu minal mu'minat wal-muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala mutakhidhi akhdan. Leo hii mehalalishiwa vilivyokuwa vizuri vyote na vichinjwa vya Mayahudi na Wakristo, pia mehalalishiwa mule na vichinjwa vyenu nyinyi, wao pia wamehalalishiwa ya halali. Walmuhsanatu min almu'minat, na wale wanawake wa kiumini waumini waliojihifadhi na machafu, halali kuwaoa. Walmuhsanatu min alladhina utul kitab, na wale waliojihifadhi katika wanawake wa Kiyahudi na wa Kikristo, utakapowapa ujira wao kwa maana ya mahari yao, lengo li kutafuta hifadha, sio kufanya nao machafu wala kuishi nao kimada. Sasa wakasema hii aya ipo muhkama, haijafutwa. Kwa hiyo hawa watu wakati na kati wakasema tutamuoa ahlul kitab, kwa kuwa masahaba waliwaoa ahlul kitab, lakini tutaangalia yale mazingira waliokuwa nayo wale masahaba waliowaoa ahlul kitab. Kwa hiyo kama utakuwa nayo mazingira hayo, oa. Yapi? Kwanza uwe na aqida, uwe una ilmu, hasa katika upande wa itikadi, kwa namna ya kwamba huyo utakayemuoa asije akakuyumbisha itikadi yako. Uwe na ilmu na itikadi yako kama walivyokuwa wale masahaba waliowaoa ahlul kitab. Yaani sitokee tu mtu jahili huko anayetaka kuoa ahlul kitab. Dini Kristo tunaoa basi. Kama mke wangu Mkikristo anakwenda kanisani, mimi nizangu msikitini. Pili, awe anavaa mavazi ya stara na hijabu kama wanavyovaa Waislamu. Tatu, uwe katika mazingira ambayo kwamba wewe unabanika, shahawa imesimama kwa namna kwamba usipomuoa utazini, na hakuna binti wa Kiislamu wa kumuoa. Sasa utakuwa kwenye ulimwengu gani sasa huko? Ndani ndani porini huko. Na mengine walioyasema. Alafu mwisho akasema hata kama yatakamilika haya, na kukamilika kwake, yaani uambiwe kwamba wakosekane binti wa Kiislamu wa kumuoa, atakosekana vipi binti wa Kiislamu wa kumuoa? Alafu hata akikamilika hayo, basi Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, mtu atabaki kuwa ni mwenye kuathirika na dini ya rafiki yake kipenzi. Utaathirika naye, awe makini mmoja wenu achunge, aangalie ni nani wa kumfanya rafiki yake kipenzi. Kwani hawako walioathiriwa na wanawake? Hawako. Juzi tumerushiwa taarifa, mwanafunzi mmoja amemaliza Jamia Islamia Madina, ameritadi na yuko kanisani, kasoma jamia Islamia, ameritadi yuko kanisani na mrembo wake pembeni. Sasa aliyosema aliyosoma jamia ana degree ya dini, karitadishwa na mwanamke. Wewe ambaye hujasoma hata mtawasito zaidi ya kupata mihadhara huu na mhadhara ule, basi Imran bin Hitan ametolewa kwenye Ahlu Sunna, akaingizwa kwenye Ukhawariji na mkewe aliyemuoa mtoto wa ami yake, binti wa ami yake, katolewa kwenye Ahlu Sunna wal Jamaa. Na ni mtu alikuwa na ilmu kubwa zaba, ima aliwahi kutumiwa na Umar au Uthman bin Affan radhiallahu anhu aljamii. Sasa wewe ni nani? Alafu mshazaa watoto, Allah akakuchukua wewe, umetangulia kwa watoto wako, damu yako itakwenda wapi? Unayakini kwamba ataendelea kuwabakisha kwamba watoto wangu Waislamu, Ukristo ni wake yeye mama? Jambo kwamba haliwezekani, si ndio hivyo? Kwa hiyo hawa wakati na kati wamekwepa kusema kwamba haifai moja kwa moja, ila wakasema tutaangalia yale mazingira ya wale waliooa, waliooa kwenye mazingira gani, ndio tutayaweka hapo. Kwa ila wako waliosema ndio hawa hawa, wako waliosema haifai kuwaoa katika ulama wetu, na hawa ni wenye kauli ya wakati na kati ambayo imeangalia pande zote mbili, na bado jambo ni mukhtalafu fihi. Tumeelewana? Mabinti wa kisalafu wamejaa tele. Wewe unataka kuwa mabinti wa Kikristo ili weje? Markaz Khadija kuna mabinti wa kisalafu, Markaz Naini ni mabinti wa kisalafu. Na naulizo mwingine, mashekhe wengi wanapoulizwa kuhusu je, ahlul kitabi wapo katika zama hizi, hujibu kwamba hili jambo lina ikhtilafu, lakini hawabainishi ikhtilafu hii. Tunaomba utafute siku uje utubainishie kauli za wanawachuoni juu ya masala haya. Ndio haya tuliyozungumza hapa, ndio haya tuliyozungumza hapa. Wako waliosema kwamba ahlul kitabi wale ni wale ambao walibaki katika dini ya Ibrahim, katika dini ya nani, ya Musa na Isa, hawajabadilisha. Hapana, hawa tulioruhusiwa kula nyama zao ndio hawa hawa waliobadilisha, hawa hawa. Huu utatu mtakatifu ulikuwepo kama tulivyosoma hapa katika historia ya nani, Paulo Bulis, ambaye alikuwepo kabla ya kutumwa kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika aliyowachomekea kuabudu msalaba. Sio hivyo, hakuja sahaba na msalaba kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Si sahaba Adi bin Hatim kaja na msalaba radhiallahu ta'ala anhu. Kama kubadilisha, si aliwaona Mayahudi wamebadilisha, wamebadilisha Taurati tayari, walishabadilisha. Ndio hawa hawa, ndio hawa hawa ahlul kitab. Na tunasema wameitwa ahlul kitab kwa kunasibishiwa asli ya kitabu chao. Wakiitwa ahlul kitab haina maana kwamba kitabu chao kiko sawa, na hayo pia wameyasema ahlul ilm. Tunaendelea kuita ahlul kitab kwa asli ya kile kitabu cha Isa na asli ya kile kitabu cha Musa, pamoja na itikadi yetu kwamba Taurati muharraf, Injili muharraf. Sio hivyo, mpaka mmoja katika ulama wa zama zile akamuuliza mmoja katika mashekh, sasa hawa ukisema tuwale chakula chao, hawa wakichinja wanasema bismil masihi, tunachinja kwa jina la Bwana. Yule alim akasema Mola aliyekuruhusu ule kichinjwa chao anajua haya wanayoyasema. Nafikiri ukisoma kwenye tafsiri ya Imamu al-Qurtubi kwenye aya hizi za Maida, haya maelezo utayapata. Naam. Swali jingine umeliacha? kana tufanu qad qamasaha wa dafanaha, tufani ilikuwa imeyafukia. At-tams wad-dafn bimaana katika hii ibara, maana yake ni moja. Gharqa iliyotokea zama za Nabiyullah Nuh, ya ardhu iblai ma'ak wa ya samaa aqli'i wa ghidha al-maa wa qudhi al-amr wa istawat 'ala al-judi, katika suratu Hud. Sheikh Markazi Hadija iko wapi? Huyo anataka mke, huyo anataka mke. Huyo Markazi Hadija iko hapo juu, ni markazi ilikuwa ikisimamiwa na Sheikh Abdullah Muhsin Abu Arqam afidhahu Allah ta'ala wa shafa, iko hapo na imetangulia kabla ya kuja markaz Umar ya Babanat. Ilikuwa kwa markaz Khadija hapo juu. Naam, kwa hiyo utaka kujinyakulia fadhfar bidhati ad-din, nena markaz hizo. Vitabu vingapi tumegawa leo? Abu Ayman al-Talib amegawa vitabu saba ambavyo vililipiwa vile jana. Pesa jana umenunua vitabu saba, pesa ambayo kuna mu'min mzee wetu Allah mbarik na amfungulie katika riziki zake, alipoitoa vitabu saba vimenunuliwa, wamepewa wanafunzi wanaohudhuria kila siku. Na tunasema Jumamosi inshallah ikifika, kama tutapata riziki nyingine, tabarru za ikhwa, vitanunuliwa vitabu kwa mujibu wa pesa itakayopatikana, watagawanyiwa tena wale ambao wanahudhuria mpaka watakwisha wale wahudhuriaji inshallah taala, na watakuwa wamenufaika na vitabu hivyo kutoka kwa wahisani katika ahlul khair. Allah tabaraka wa taala atubariki sote na atuhidi, انه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم, والحمد لله.